padną pod prąd. Nic nie obiecuj mi i nie przeszkadzaj mi, bo tańczę. Yesayer i Henrietta z płyty Fragrant World, później Brodka, pierwsze miejsce na liście przebojów programu trzeciego, Varsovie, to fragment mini-albumu LAX i wreszcie Muchy, nie przeszkadzaj mi, bo tańczę. Ta piosenka pochodzi z trzeciej płyty długogorącej Much, chcę ci coś powiedzieć. Kolejna trójka przed nami, rozpoczynają Lana Del Rey. Kiss me hard before you go. Summertime silence. I just wanted you to know that baby, the best. I got my red dress on tonight. Dancing in the dark in the pale moonlight. Done my hair up real big, beauty queen style. Heels off, I'm feeling alive. Oh my God, I feel it in the air. Telephone wires above, all sizzling like a snail. Honey, I'm fire. I feel it everywhere. Nothing scares me anymore. 2, 3, 4. Kiss me hard before you go. Summertime sun. Summertime, summertime sadness. Got that summertime, summertime sadness. Summertime, summertime sadness.

Lazuli. To był utwór grupy Beach House z ich czwartego albumu zatytułowanego Bloom, a ta płyta dotarła do siódmego miejsca listy bestsellerów w Stanach Zjednoczonych. Mówię o tym między innymi dlatego, że to najwyższa pozycja, jaką kiedykolwiek album grupy Beach House w Stanach Zjednoczonych osiągnął. Później T-Love i Lucifer i Paloma Faith Picking Up the Pieces. Ta piosenka z kolei najbardziej była popularna w Szkocji, gdzie dotarła do trzeciego miejsca listy przebojów. A teraz już Kuba Dezo. Lizie, chodźcie do mnie, blisko, najbliżej. Zostańcie w mojej głowie, najdziksze sny. Oto jest wasza scena, reflektor niżej. To robót moich marzeń, wiruje ci. Skąd wziął się ten śnieg pośrodku lata? Skąd ten saksofon, który pod czaszką gra? Eksplodują lustra całego świata i nieskończenie falną pulsuje czas. Nadciąga los komety, ognisty meteorów wiesz. Nie dowiesz się z gazety, kto przeżyje swoją śmierć. Odlaski, powódź po złoty, krzyże południa i gwiezdny pył. Stosy diamentów za zimnym światłem będą się palić do kresu dni. Nadciąga noc komety, ognisty meteorów też. ever, no more. And again and again and again and again we go. In the end, in the end, in the end, nothing comes easy. So you find a way, so you find a way, so you find a way to take a little with you. For the ones you love, for the ones you love, for the ones you love, there if they need to. A pharaoh. wierzysz tak jak dziecko, czujesz tak jak ja. Wrzucam ci jak ogromny pies. Próbuję cię zatrzymać, przemoknięty buta. Może być mróz, może być deszcz. Czujesz się dobrze tylko tam, gdzie pada i szaro kij ci w twarz. Biegnę wiatrem, wołam przez deszcz, czekam jak wielki mokry pies. Kuba Dezo i Noc Komety, oczywiście z repertuaru Budki Suflera, później The Maccabees i Pelican z ich trzeciego albumu Given to the Wild i Kim Nowak z drugiej płyty pod tytułem Wilk, Mokry Pies to tytuł piosenki. Kolejna trójka przed nami rozpoczyna The Hives. We'll be right back. He needs no army where he's headed, 'cause he knows that there is ghosts. The Hives i Go Right Ahead. Przebój przede wszystkim w Szwecji, skąd grupa The Hives pochodzi. Później Laocze i Zombie. Fragment płyty Soundtrack, a Zombie dotarło na sam szczyt trójkowej listy przebojów. I wreszcie Tudor Cinema Club na zakończenie i Sleep Alone. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji Ranny Wzmacniacz. Ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Na zakończenie jeszcze Koma, Los, Cebula i Krokodyle Łzy. Udanego weekendu. Dziękuję. Do usłyszenia. Zostaw ten cholerny kubek, podmierz sobie palce. Wypij mleko, umyj buzię, przyjdę zanim zaśniesz. Autopromocja. W kwietniu w Trójce autorki czytają swoje utwory. Od najbliższego poniedziałku. Wczoraj byłaś zła na zielono. To moja nowa książka o relacji z moją córką i o doświadczeniu inności. Eliza Kącka. Zapraszamy o 12.45. Autopromocja.